मिथ्या अनुमान से अनुमान बाध विचार अनुमान के द्वारा बाधा सत्य से कैसे हो जाएगा क्या वस्तु अप्रत्यक्ष भिन्न विशेष साधना बाधा समझे भी अनुमान में बाधा समझा प्रत्यक्ष अनुमान का सृष्टि का बाधा समझे होगा क्योंकि भिन्न विशेष साधन भिन्न विशेष अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है तत्व की मिथ्या पारमार्थिक अद्वैत सिद्ध होता है व्यावहारिक अद्वैत पारमार्थिक व्यावहारिक प्रत्यक्ष के द्वारा प्रपंच मिथ्या टूटा है व्यावहारिक सत्व मिथ्याओं से पारमार्थिक सत्ता नहीं है प्रपंच में पारमार्थिक सत्ता नहीं है मिथ्या का क्या होता पारमार्थिक सत्ता नहीं है और प्रत्यक्ष दिखता है प्रपंच में व्यावहारिक सत्य दिखता है पारमार्थिक सत्य दिखता है तो प्रत्यक्ष से ग्रहण होगा व्यावहारिक सत्व और अनुमान से सिद्ध होता है पारमार्थिक सत्व का भाव दुनिया का विषय समान होगा भिन्न विशेष होगा समान विषय तो बातें बात होगा ये ज्ञान होता है घटवत भूतलम दूसरे ज्ञान में ज्वाला भागवत भूतलम दोनों दाते बात का भाव होगा एक ज्ञान घटा है दूसरे ज्ञान में ज्वाला नहीं दोनों दाते बात ज्ञान में एक ज्ञान होता है सत्य है प्रत्यक्ष होता है ये सब व्यवहारिक सत्य और अनुमान के सिद्ध होगा पारमार्थिक सत्व नहीं जहाँ व्यवहारिक सत्य है वहाँ पारमार्थिक सत्य का अभाव एक स्थान में रहेगा व्यावहारिक सत्व जहाँ रहेगा और पारमार्थिक सत्व का अभाव रहता है हेतु नहीं बड़े रहेगा रहेगा क्या करते नारायण का सत्व जहाँ रहता है और पारमार्थिक सत्व का अभाव रहता है नहीं रहता जहाँ कल्पित जल है वहाँ वास्तव जल का अभाव रहता है मरु में कल्पित जल दिखता है वास्तव जल का अभाव व्यावहारिक द्वारा व्यावहारिक सत्व दिखता है हनुमान के द्वारा इसमें पारमार्थिक सत्व नहीं है भिन्न विषय होने से बात नहीं होगा समान विषय होने से बात होगा भिन्न विषय तो त्रिकला वाक्य तो अध्यक्ष में त्रिकला वाक्य तो विषय नहीं होता है खाली सत्व त्रिकला वाक्य तो विषय होता है बाधा क्षमते जो अनुमान में बाधा होता है अनुमान बाधित हो जाएगा आपका अनुमान आपके अनुमान का अभी पूरा विषय अनुमान करता है वेदांत अनुमान के सत्य की गति बनाएगा ब्रह्म प्रमाण वेदांत शास्त्र संस्कृति ज्ञान मोक्ष हेतु ज्ञान अपाधित असत्ति ब्रह्मान्य विमर्शन सत परमात्म ब्रह्मवत व्यतिरिक्त पक्ष बनाए पहले ब्रह्म अन्न अबाध्य सती असत अनाधिकरण सती ब्रह्मान्य पक्ष बनाए ब्रह्म की प्रमा होती है ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म प्रमा है ब्रह्म प्रमा से अन्य अन्य अबाध्य ब्रह्म प्रमा अन्य बाध्य कौन होता है ब्रह्म ज्ञान भिन्न से बाधित कौन हो रहा है जाता है ब्रह्म ज्ञान के बिना रज्जु में सर्प दिखता है सर्प का राज होगा व्यावहारिक रज्जु ज्ञान के व्यावहारिक रज्जु ज्ञान से प्राप्त सर्प का राज होता है तो व्यावहारिक रज्जु का ज्ञान ब्रह्म प्रमा है क्या ब्रह्म प्रमा से अन्य है ब्रह्म प्रमा अन्य से बातें तो कौन हुआ व्यवहार प्रमा से बाधित हुआ ब्रह्म प्रमा अन्य है रज्जु ज्ञान ब्रह्म प्रमा अन्य बाधित कौन हुआ ब्रह्म प्रमा अन्य अबाधित कौन हुआ ब्रह्म प्रमा अन्य बाध्य कौन हुआ ब्रह्म प्रमा अन्य अबाध्य कौन होगा रात्रि हो गया ब्रह्म प्रमा अन्य बाधित ब्रह्म प्रमाणी न बाधित अल्प नहीं खाली जावाहिक है ब्रह्म प्रमाण अबाध्य ब्रह्म प्रमाण अन्य बाध्य कौन था प्रातिहासिक ब्रह्म प्रमाण ने बाध्य कौन था ब्रह्म प्रमाण होता है रज्जु ज्ञान रज्जु में सर्प ज्ञान बाधा यम रज्जु ज्ञान हो गया ब्रह्म प्रमाण प्रतीत है उसके द्वारा प्रातिहासिक का बाध होता है ब्रह्म प्रमाण बाध्य हो गया ब्रह्म प्रमाण अबाध्य होगा प्रातिभाषी के विभिन्न प्रातिभाषी भिन्न व्यवहार के लिए ब्रह्म में कुछ चाहिए ब्रह्म का राज होता है कि ब्रह्म प्रमाण न ब्रह्म प्रमाण में बाध्य अबाध्य ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य ब्रह्म या नहीं ब्रह्म अत्यंत अबाध्य होने का न ब्रह्म प्रमाण में से भी नाध्य अबाध्य अबाध्य सत्यविषाण बंद उत्तर आदि की तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान भिन्न से बंध्या पुत्र का बाध होता है ना नहीं बंध्या पुत्र नहीं है ये आख्या ब्रह्म है बंध्या पुत्र का बाध बाध का तो अभाव निश्चय बंध्या पुत्र का अभाव निश्चय होगा अभाव निश्चय होने के सत्य भी ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक प्रसिद्ध है तो अभाव निश्चय नहीं होगा प्रत्येक जिसका प्रसिद्ध है उसका आधार मुख्य नहीं होगा बंध्यापुत्र है ये भी अक्रमण बंध्यापुत्र नहीं ये भी अक्रमण बंध्यापुत्र के अभाव का ज्ञान होगा अत्र बंध्यापुत्र भी ज्ञान नहीं होगा इसलिए बंध्यापुत्र का बात नहीं होता है अभाव मुख्य नहीं होगा बंध्यापुत्र का बात ब्रह्म प्रमाण से होगा अखिश होगा किससे नहीं होगा और ब्रह्म का बाध किस होगा इसे ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य कहेंगे तो व्यवहार क्या है अर्थ समझ कर कहना प्रश्न कैसे पूछते उसके अंतर समझ जाए ब्रह्म प्रमा अन्य से बाधित कौन होता है काफी अच्छे व्यवहार के बाद होगा तो ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य हुआ ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य कौन हुआ व्यवहार का ब्रह्म होता नहीं ब्रह्म प्रमाण बाध्य ब्रह्म भी और असत्य भी तीनों आगे तीनों में से केवल व्यावहारिक हो गए लेना पक्ष व्यावहारिक बनाना व्यावहारिक प्रबंध लिखा तो अपने सिद्ध किया वही व्यावहारिक प्रबंध पक्ष से सिद्ध करेगा कोई देखिए व्यावहारिक प्रबंध के लिए क्या करना है ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य तो सती कौन सुट गया किसी में क्यों हुई व्यावहारिक प्रातिभाषी व्यवस्थित क्या समझे ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य प्रातिभाषी के ब्रह्म प्रमाण से बाधित है कौन है प्रातिभाषी ब्रह्म प्रमाण से बाधित होगा ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य कौन होगा प्रातिभाषी छोड़ कर प्रातिभाषी ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य कहेंगे तो प्रातिभाषी आएगा क्या प्रातिभाषी व्यवस्थित होगी आगे देखो असत्व अनतिकरण सती असत्व का अनतिकरण तो कहेंगे शशु विषाण बंध्या पुत्र आएगा नहीं आएगा और ब्रह्मान्य ब्रह्म से भिन्न ब्रह्मान्य किसी में अभी के लिए ब्रह्म असत्व अनतिकरण तो किसके लिए शुद्ध धर्म के लिए और ब्रह्म प्रमाण में अभाव्य तो किसके लिए प्रत्याशी व्यक्ति के लिए अभी तीनों विशेष मुझे द्वारा क्या होता है व्यावहारिक द्वारा ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य सती अबाध्यम व्यवहार से नहीं क्या ब्रह्म प्रमाण से अन्य अबाध्यम व्यवहार के नहीं असत्य असत्य व्यवहार के नहीं ब्रह्मांड से है ये हो गया ये हो गया पक्ष व्यवहार के प्रबंध एक भी क्या बोलते अभी तो पक्ष पर हो गया एक तो दुकान आगे आएगा अभी पक्ष समझ है नहीं देखो उसमें पढ़ कर बताया ब्रह्म प्रमाण्य का अन्य का नागे ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्य से सती असत अनाधिकरण से सती ब्रह्मांड की पक्ष हुआ सबसे क्या बताओ दूसरे पक्ष देखो वेदांत शास्त्र क्रमित जन्म ज्ञान अन्य का अबाध्य से सती असत्व अनति में अंत सती ब्रह्मांड ये दूसरा एक अच्छा वेदांत शास्त्र प्रमिति वेदांत का शास्त्र नीति है उपक्रमी शास्त्र प्रमिति शास्त्र प्रमिति यानी ज्ञान शास्त्र प्रमित होने के बाद ही महाराज्य ज्ञान होगा ये ब्रह्म ज्ञान उससे प्रमिति जन्य ज्ञान अन्य सभा वेदांत शास्त्र प्रमिति जन्य ज्ञान के द्वारा बाधित कौन होगा ज्ञान अन्य से बाधित कौन होगा प्रातिजाति अन्य नाते कौन होगा प्रातिजाति रहे इतर प्रातिजाति इतर के प्रातिजाति की जागृति के लिए ब्रह्म प्रमाण में नाते कौन जो अर्थ होता है वेदांत शास्त्र प्रमिति जन्य ज्ञान अन्य नाते प्रसिद्ध भी अर्थ होगा तो ब्रह्मांड का देखो अभी पक्ष क्या हुआ सत्ता पक्ष ज्ञान अन्य अभाष्यति असत्वती ब्रह्मांड इसमें प्रथम विशेषण के द्वारा किसकी व्यक्ति होगी द्वितीय के द्वारा कुछ तृतीय के द्वारा ब्रह्म तो वक्ति का क्या ज्यादा करेगा तृतीय पक्ष देखो मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य अभाष्यति असत्य अनाधिकरण से सती ब्रह्मांड मोक्ष हेतु ज्ञान कौन है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अन्य अभाधिक ब्रह्म ज्ञान अन्य साध्य कौन होता है ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य प्रातिजाति होता है ब्रह्म ब्रह्म अन्य मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य अभाध्य है ना मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य अभाध्य कौन होगा मोक्ष अभी समझ आता है बोलो मोक्ष हेतु ज्ञान ज्ञान अन्य बाध्य कौन होगा मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य बाध्य प्रातिभाषी का बात मोक्ष हेतु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो ना हो जाता है प्रातिभाषी का बात है रज्जु ज्ञान होकर सर्प का बात हो जाता है प्रातिभाषी का जो बात हो जाता है व्यावहारिक ज्ञान से ज्ञानारिक ज्ञान मोक्ष हेतु है क्या मोक्ष हेतु ज्ञान अतिरिक्त हो गया व्यावहारिक ज्ञान मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य न बाध्य कौन हुआ प्रातिभाषी ज्ञान रबाती कौन होगा प्रातिभाषी जैसे इधर अभी देखो मोक्ष हेतु ज्ञान अन्य न बाध्य होती इसलिए सुसंग से किसकी जागृति होगी प्रातिभाषी ज्ञान असत्व अनधिकरण से सती चल जाएगा कुछ ब्रह्मांड ब्रह्म करेगा ब्रह्म असत और प्रातिभाषी ज्ञान तीनों छोड़ दो क्या बचेगा ये व्यवहार के प्रपंच को लेने के लिए पक्ष तीन प्रकार बताए द्वितीय पक्ष क्या होगा क्या इतने वेदांत शास्त्र पंचजन ज्ञान इतने से पूरा गया पक्ष ये तीन प्रकार पक्ष करके किसका पक्ष माने व्यावहारिक प्रपंच अथवा विमत होगा विमत कह करके उसी बोले ना जिस बात कहते हो मिथ्या उसको हम कह नहीं सकते ले लिया तो सत्य सत्य क्या है सत्य सत्य परमार्थ सत्व अथवा परमार्थ सत्व जैसे सत्य सिद्ध करें व्यावहार के पद में क्या सिद्ध करेंगे सत्य अगर मिथ्या सिद्ध करते हो हम कहे सत्य मिथ्या सत्य सिद्धांत सत्य कहेंगे अथवा परमार्थी का सत्य मन ही सत्य सत्य नहीं हम कहे परमार्थी सत्व सत्य हो गया तो प्रातिनाशी तत्व अनंतिकरण से सत्य असद ये प्रपंच पक्ष था इसे प्रातिनाशी तो रह गया नहीं रह गया पश्चिम प्रातिनाशी तो नहीं रह गया ठीक है व्यावहारिक प्रपंच पक्ष बनाया इसे प्रातिनाशी तो रह गया प्रातिनाशी से अनंतिकरण पाए गए क्या ले गया किसका व्यावहारिक प्रातिभाषिक हो गया कि विश्राम क्या है ब्रह्म ब्रह्म में तो कहते हैं प्रातिभाषिक स्वर्ण विषय सत्य असद विलक्षण है ब्रह्म में उसमें साध्य रहेगा। साध्य क्या है? सत्य सार्वत्रिक सत्य नहीं क्या? नहीं विचार नहीं करो, सत्य साध्य है ना? नहीं परमात्म सत्य साध्य है ना? नहीं हेतु साध्य रह गया तो मित्र नहीं है रह गया। पक्ष में हेतु है साथी ना सत्य अलग सदगुण सुन तो इसे साथी भी रह जाएगा। प्रपंच सत्य हो जाएगा नहीं तो परमात्म सत्य तुम जान ऐसे चिंता करते हाँ परमात्म के सत्य चिंता हो जाएगा। एक हो गया ब्रह्म को दिशा करो, दूसरा व्यक्ति की दिशा भी है व्यक्ति रहते हैं ना सत्य सुंदर हो जैसे पर्वत गमीना गुणवत्ता यथा मान इसलिए सिद्ध हो जाए प्रपंच में कि अन्य विषय को दोनों विचार दिया प्रपंच में क्या सिद्ध होगा? सत्य परमात्म सत्य सिद्ध होगा। मिथ्या की सिद्धि नहीं होगी तब सत्य हो जाएगा। अभी पीछे करना न करो गएगा सिद्धांत। अभी कर्म से प्रातिभाषिक असत्य माधव मत के अनुसार प्रातिभाषिक जो रवि में सत्व दिखता है वो क्या है मानोगे? प्रातिभाषिक रजु में सर्प दिखता है वो सर्प क्या है? असत्य अलिक दिखता है। अलिक दिखता है रजु में सर्प रूप से जैसे बहुत से लोग मानते ना आत्मख्याति रसख्याति रख्याति ख्याति अन्यता तथा निर्वचन पति निर्वचन ख्याति ख्याति पंचकम आत्मख्याति किसके मने है? आत्मख्याति योगाचार मत बुद्धि का ही विवर्त योगाचार मत है बुद्धि है बुद्धि का ही विवर्त सारा प्रसंग आत्म शब्द से नहीं करते बुद्धि का ही ज्ञान विवर्त सारा है जिसका बुद्धि ये जगत से दिखती है आत्मख्याति और असत क्या है? शून्य मत माध्यम भी मानते असत का असत अली का सर्प उसे दिखता है तुझ सही दिखता है यहाँ बहुत जल्द तो असत का ये जा रहा जगत ज्ञान होता है मुख्य माध्यम तो विवर्त मतलब शून्य से शून्य का ही विवर्त है असत क्या क्रिया शून्य वादी आत्मख्याति रक्षा असत क्या थी और ख्याति कितने होते प्रभाकर प्रभाकर मानता है अख्याति ज्ञान ब्रह्म नहीं होता है इधम रजु पूज्य ज्ञान अभी सर्व ज्ञान हुआ दो ज्ञान एक इधम ज्ञान प्रत्यक्ष और रजत ज्ञान स्मरण इधम ज्ञान प्रत्यक्ष सर्व ज्ञान स्मरण इधम जो ज्ञान होता है क्रम है यथाते सामने पीछे इधम ज्ञान और सर्व का जो स्मरण हुआ वो भ्रम है क्या स्मरण दोनों ज्ञान एक आते ब्रह्म ज्ञान है ही प्रभाकर्म से करता है कोई तो रजपुर जो ज्ञान होगा उसको ज्ञान को प्रभाकर ब्रह्म ज्ञान कहेगा यथार्थ दो ज्ञान है, दोनों ज्ञान क्या संसर्ग सागत मूल को संसर्ग है, दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान का असंसर्ग है। क्या है असंसर्ग का ग्रहण अग्रह, असंसर्ग से दोनों ज्ञान है कि ऐसा लगता है। इधम ज्ञान का विषय होता है प्रत्यक्ष, रजत का स्मरण का विषय होता है मध्य मार्ग का, दोनों का विषय है क्या, दोनों का विषय भी भिन्न भिन्न है किंतु भेद आग्रह, दोनों विषय में भेद का अज्ञान होने से पूर्ववर्ती देखा था। इधम रजत का वक्ता की मत किसका आत्म क्या क्या क्या शास्त्री अन्य था, अन्य का क्या थी किसका मत तार्किक लोग अन्य का क्या थे रज्जु सर्वत्र धाती, रज्जु का नाम होगा सर्वत्र अन्य अन्य प्रकार में क्या थी, और वहाँ कुमार के बटे अन्य का क्या थी मानते थोड़ा देर विपल से क्या थी जाते, क्योंकि वहाँ तार्किक मत करता है इंद्रिय सन्निकट होता है। क्या सन्निकट होगा ज्ञान रचना सन्निकट, इंद्रिय का साक्षात सन्निकट सर्प के साथ रजत के साथ नहीं सर्प ही नहीं तो सन्निकट से कैसे होगा, तो संपर्कम वर्तमान से दिए थे सीधे इंद्रिय सन्निकट होता है ज्ञान रचना सन्निकट, नायक ज्ञान रचना सन्निकट हो सतत रजत के साथ तो हस्त रजत होते अन्य संख्या है कुमार लगा का तो विकल्प देखा विजय तो ग्रंथ होता है राष्ट्रीय जाति और वेदांत ग्रंथ है अन्य वर्तन खाती जो रजु में चलता है वो स्वस्थ है अतः स्वस्थ नहीं अतः नहीं अन्य वचन ख्याती करते तो महत्व भी लोग मानते असत्य का भान होता है। क्या किसका भान होता है राज्य सरकार से असत मानते हैं प्राची राशि का असत हो गया है तो आपके पक्ष में क्या क्या कुछ एक प्रथम पक्ष बताओ प्रथम पक्ष अगर आते हुए प्रथम पक्ष बोलो इसमें ब्रह्म प्रमाण में नकार देखे तो किसी ने प्रात्याशी व्याधि को करने के लिए प्रात्याशी को अस्तित्व मानते ना नहीं मानते क्या मानते असत्य अनधिकरण से कहेंगे तो असत्य का असत्य की व्याधि हो जाएगी, असत्य अनधिकरण से कहेंगे तो असत्य की व्याधि हुई क्या, असत्य अनधिकरण से जो कहेंगे तो असत्य की व्याधि होगी नहीं, असत्य का अनधिकरण कहेंगे असत तो का अनाथ करें गंध्या पुत्र असत्य का अनाधिकरण कहेगी असत्य का ग्रहण होगा असत्य की व्याधि हो जाएगी असत्य अनाधिकरण ग्रहण कर उसी से ही प्रातिराशि की व्याधि हो जाएगी तो उसको भी असत्य मानते प्रातिराशि को भी मात्र लोग असत्य मानते हैं यदि प्रातिराशि को असत्य मानते हो असत्य अनाधिकरण से स्थिति कहने से राति राति से जाएगा कुछ चल जाएगा और ब्रह्म प्रमाण में विशेषण तुम्हारे मत के अंतर व्यर्थ है समझे ब्रह्म प्रमाण में अबाध्य सती विशेषण किसके लिए राति राशि की व्याधि के लिए और असत्य अनाधिकरण के सत्य विशेषण किसके लिए दिया कुछ व्याधि के लिए जिस विशेषण से शिक्षक व्याधि की होगी उसी विशेषण से मातृमति के अंतर प्रातिभाषी व्यक्ति की भी जागृति हो जाएगी, क्यों इन प्रातिभाषी के फल में की प्रतिकृति मानते तो पुस्तक जागृति के लिए विशेषण देना पड़ेगा क्या क्या देना पड़ेगा असत्व अनुसरण के सत्र उसी विशेषण के द्वारा प्रातिभाषी के लिए जागृति हो जाएगी तो व्यर्थ कौन हुआ ब्रह्म प्रमाण ये प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक असत्य है ना प्रातिभाषि के लिए असत्य व्यर्थ विकसन होते हैं व्यर्थ विकसन क्या होगा व्यास्तविकता सिद्धि व्यर्थ विकसन सत्य तो व्यास्तविकता सिद्धि अच्छा वो कहेगा हमारे मत जनता नहीं तुम्हारे मत जनता है बताया कौन कहेगा? मात्र हम जो अनुमान प्रयोग करते हैं, आप वेदांति को बताने के लिए अनुमान करते हैं, क्योंकि अस्मन मतों में आपसे देख चुका मिलते सीधा कर हमारे मतों को लेकर खुद करोगे तो देहात्मय के ब्रह्म ज्ञानी का बात है जय विचार देहात्मय के क्या कहना नहीं ये मनुष्य ये ज्ञान होता है ये जो ज्ञान है हम मनुष्य हम ब्राह्मण जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान की बिना इसका बात हो जाता है ये प्रातिभाषिक है व्यवहारिक है ये व्यवहारिकता है ब्रह्म प्रमाण में प्रभावित होता है तो ब्रह्म प्रमाण में नाम देख तो उसमें पक्ष को उत्पत्ति वाले है नहीं है उसे कारणार्थक तो है हेतु रहेगा ना नहीं हेतु क्या है ब्रह्म प्रमाण में नाम देख प्रति असत्य नदी जो प्रति प्रमाण में ब्रह्म कन्य के ज्ञात नहीं किया ब्रह्म के बिना न है बोलो देहात्म के जो ब्रह्म होता है वो ब्रह्म के बिना है ना नहीं ब्रह्म बिना हो गया असत्व का अनुगम या अनुगम है असत्व का अनुगम हुआ अब ब्रह्म प्रमाण में बातें अबाते है देह भी जो आत्मबुद्धि ब्रह्म प्रमाण से इसका दात होगा अन्य से दात होता है देखो इसमें क्या लाभ क्या हुआ देहात्म के में साध्य नहीं रहा तुम हेतु रहा गया साध्य सभी के सर्वस्थ तत्व ज्ञात नहीं करने तत्व है नहीं होने को साध्य नहीं रहा हेतु रह गया हेतु क्या रहा ब्रह्म प्रमाण में लगा दे तो सती असत नदी जन तो सती क्या किसको लेकर पढ़ दो ये तो हेतु हेतु हाँ साध्य क्या है हाँ साध्य हो गया सत्व पक्ष में हेतु होता नहीं प्रातिभाषिक प्रणतिकरण करते अशुभ लक्षण तो है ना नहीं ब्रह्म को माने नमा हेतु सती असत अनंतिकरण ज्योति ब्रह्मांड से पक्ष है ये जो पक्ष है उसमें प्रातिकासिक अनंतिकरण तो रहा देहात्मिक देहात्मिक अध्यास में प्रातिकासिक तो रह गया क्या ऐतिहासिक अनधिकरण तो आ गया असत विरोचन तो आ गया हेतु रह गया देहात्मिक अध्यास में हेतु रहा साध्य साध्य परमात्मा तत्व परमात्मा तत्व नहीं गया साध्य अभाव वाला हेतु रह गया साध्य अभाव में हेतु रहेगा तो व्यविचार होगा साध्य अभाव तो उचित हो देखो अस्मद मतमात्र के हेतु कारण से देहात्म के ब्रह्म ज्ञान हेतर बात है व्यविचार हेतु करण क्या है ना किस प्रकार से हेतु करण हेतु हेतु संपत्ति से हेतु करण हेतु करण हेतु करेगा तो हमारे मत को लेकर हेतु नहीं था हमारे मत को हेतु करेगा तो देहात्मक में हेतु रह गया किंतु साध्य नहीं रहा तो देख जा रहे ना नहीं देहात्मक ब्रह्म ज्ञान स्तर बाध्य अबाध्य ब्रह्म ज्ञान स्तर अबाध्य अबाध्य और असत्य का अस्तित्व में अनधिकम है असत्य का अनधिकम है ब्रह्म के जीवन में साथ में रहेगा सत्व और परमात्म तत्व नहीं रहा हेतु रह गया हेतु क्या बताओ नहीं प्रमुख राति राशि अनधिकरण सती असद रथ राशि तो रह गया क्या देहादी राशि तो नहीं रहा और असद विरक्षण तो नहीं है हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या करते देहात्मे के ब्रह्मात्म देहात्मे के ब्रह्म ज्ञान ईश्वर बाध्य व्यविचार नहीं प्रातिघातिक ब्रह्म ज्ञान ईश्वर बाध्य प्रातिघातिक कौन है जो ब्रह्म ज्ञान ईश्वर से बाध्य है जो ब्रह्म ज्ञान ईश्वर बाध्य वही प्रातिघातिक है ब्रह्मज्ञानी स्तर बाध्य रज स्तर पे जाती जाती है। तो आप प्रातिकाशी किसी जागृति करने के लिए विचरण देते हो, तुम्हारे पास में प्रातिकाशी का असत है, असत्य विलक्षण असत्य अनुति प्रातिकाशी जागृति हो जाएगी। तुम्हारा ब्रह्म प्रमाण सभी विचरण किसके लिए गया प्रातिकाशी के तुम्हारे मध्यकंठ हमारे मध्यकंठ क्या है प्रातिभाषिक इत्यादि अपक्ष सत्यंतम आद्यम विशेषण विकल्पन पक्षे प्रचित आपके अनुमान में तीन हेतु पहले जो थे तीन पक्ष प्रथम विशेषण तीन है, एक ब्रह्म प्रमाण में नवाद्य सती एक दूसरा विशेषण क्या है नहीं वेदांत शास्त्र जन्म ज्ञान में नवाद्य सती दूसरे क्या है ज्ञान हमने नवाद्य सती तीन विशेषण दिया किसके लिए दिया है सब प्रातिकाशी की जागृति करने के लिए देखो दिया तो यानी प्रातिकाशी का सुख रुपया है क्या प्रातिकाशी का सुख रुपया है अपक्ष है पक्ष को हटाने के लिए सत्यंतम आद्यम विशेषण प्रय आद्य तीन विशेषण सत्यंत दिया अलग अलग पहला ब्रह्म प्रमाण ने नवाद्य सती दूसरा हो गया वेदांत शास्त्र पंक्तिजन ज्ञान आने नदे सती ब्रह्मक्षेत्र ज्ञान आने नद्य विशेषण दिया सत्यंत विकल्पन तथा ब्रह्म बुद्धि व्याप्ति है मत नाद्य ब्रह्म प्रमाण ब्रह्म बुद्धि व्याप्ति का विषय उनसे ब्रह्म प्रमाण ब्रह्म का विषय है नहीं तो ब्रह्म प्रमाण है ब्रह्म का विधि ब्रह्म प्रमाण जो ब्रह्म बुद्धि बुद्धि व्याप्ति का विषय होगा तो ब्रह्म प्रमाण का और ही ब्रह्म का विधि तो सन्मय होता है हृदय ज्ञान उसके बाधित होता है प्रातिवासी अबाध्य हो जाएगा व्यवहारिक तो ब्रह्म प्रमाण जो दिया है किसी पक्ष को लेकर के इसलिए शास्त्र प्रमाण मतलब शास्त्र बोध के प्रति शास्त्र ज्ञान का आसक्ति योग्यता आसक्ति शास्त्र ज्ञान आकांक्षा योग्यता सभी आकांक्षा योग्यता शक्ति योग्यता योग्यता आकांक्षा सभी आसक्ति योग्यता आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान विचते आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान विचते कार्यकार आसक्ति योग्यता आकांक्षा शास्त्र ज्ञान निश्चय शास्त्र शास्त्र बोध के प्रति कारण शास्त्र ज्ञान कारण से शास्त्र प्रमाण प्रति शास्त्र प्रमाण ऐसे वचन द्वितीय जिसे क्या हो गया वेदांत शास्त्र प्रमित जन्य ज्ञान लगाते कुछ जो ब्रह्म ज्ञान होता है वेदांत शास्त्र प्रमित जन्य ज्ञान और अन्य समता है वचन द्वितीय पहले वेदांत शास्त्र प्रमित होने के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा शास्त्र क्या है शास्त्र प्रमा अनुकूल शक्ति प्रमात्म अबाधित अर्थ प्रकटित है शब्द से जो अर्थ ज्ञान होगा उसका बाद नहीं होता है शास्त्र प्रमा उत्पत्ति के पहले शास्त्र प्रमा उत्पत्ति के पहले उसका निश्चय होगा ये शास्त्र करके ज्ञान नहीं होगा इसलिए शास्त्र प्रमाण निर्भर ही शास्त्र प्रमाण और शास्त्र प्रमाण पर शास्त्र प्रमाण जो शास्त्र बोध होता है वही शास्त्र और शास्त्र निश्चय होने पर शास्त्र बोध शास्त्र बोध होने पर शास्त्र निश्चय न नहीं करने जाते होगा नृति मत ने सृष्टि है इसे क्या है मोक्षे से ज्ञान मेरा राज्य कुछ इसी प्रकार से विशेषण दिया किसकी जानती है प्राप्ति हुआ तो व्यर्थ विक्रम क्यों हुआ क्योंकि तुम प्राप्ति को क्या मानते हो असतवाली को मानते हो तथा प्रातिभाषिक असत्वाला समझी कितना तो प्राथमिक आर्थिक असत्य का अनधिकरण आपने माना, अनधिकरण होना नहीं। यदि असत्य का अधिकरण होता तो असत्य अनधिकरण से सुधिकरण सुधि व्याप्ति हो जाती, अलग इससे समझा नहीं जाएगी। अन्य तुच्छ भारत असत्य अनधिकरण का विशेषण ले लेगा तब व्यावृत एकाग्र प्रयास व्यवस्था होते। अन्यथा के क्या थे प्राथमिक से तो असत्व का अधिकरण मानोगे तो अब जिस तरह से प्राथमिक से होते थे यदि कहोगे तुच्छ भारत विशेषण क्या क्या है असत्य अनधिकरण असत्य असत्व अनधिकरण के विशेषण से ही तुच्छ की व्याप्ति हो जाएगा नहीं। प्राथमिक से तुच्छ मानो उसकी भी व्याप्ति हो जाएगी, प्राथमिक की भी जल्दी व्याप्ति हो जाएगी। जो तुच्छ व्यापक का विशेषण क्या विशेषण असत्व अनधिकरण की होती उसके द्वारा पार्थिव आर्थिक व्यवस्था भी वो प्रतिदान हो जाएगी। यदि हो जाएगा तो फिर पार्थिव आर्थिक को वारण करने के लिए जो विशेषण दिया विशेषण व्यक्त हो उच्च भारत असत्व अनधिकरण जो विशेषण थे तब व्यक्त एकाग्र प्रयास व्यवस्था करते जो प्रयास क्या ब्रह्म का मान्य नवाते मोक्ष ज्ञान अन्य नवाते विशेषण व्यक्त हो गया। एवं जो देहात्मिकादि पक्ष के बाद पक्ष के अंदर व्यावहारिक पक्ष में पहले विषय ब्रह्म प्रमाण्य अभाते देहात्मिक ब्रह्म प्रमाण्य बाध्य अभाते देहात्मिक ब्रह्म प्रमाण्य बाध्य अभाते और दूसरा है असत्व अधिकरण या नहीं ब्रह्म ने या नहीं भ्रम है क्या तो पक्ष को कहीं आएगा ना नहीं व्यात्मय क्या पक्ष को कहीं आया पक्ष को कहीं आएगा तो क्या होगा वे विचारे एवं तो देहात्मी पक्ष पक्ष को नहीं क्या बाद व्यविचार क्या पक्ष भी मानेंगे उसे साथे तारा है व्यात्मय के साथ है क्या परमात्म सत्य है तो पक्ष में साध्य का अभाव निश्चय हो गया तो क्या होगा बाद के प्रति पक्ष विशेषण से पक्ष यदि साहस हो गया तो पक्ष होगा। यदि साध्य अभाव जहाँ रहेगा उसको पक्ष कहेंगे क्या पर्वत तो वंदिमान से अनुमान करते रथों को वंदिमान अनुमान करेगा तो पक्ष बनेगा बंदी अभाव वाले रथों को पक्ष बना करते पक्ष होने की साथ होना चाहिए। बाह्य प्रति पक्ष विशेषण से पक्ष क्या है पक्षता रहेगी पक्ष में साध्याभाव निश्चय करो पक्ष का विश्लेषण पक्षता पक्षता रहेगी पक्षता नहीं हो तो आपसे असी दिया पक्ष असी दिया पक्ष तो सिद्ध नहीं होने से पक्ष सिद्ध नहीं हो तो विधान आरोप दोस्तों मिले थे आपसे ऐसे गृहती दोष है अतएव स्वभाव का अभिमत अभा के दोष जन ज्ञान अन्य ज्ञान अभिषेय के सती थी स्वभाव का अभिमत अभा के भावना विषय के सती थी स्वसमनाधिकरण कर्म प्राय प्रधान कार्य ज्ञान अभा के सती थी विशेषण पक्षे थी न विस्तार अभी देहात्मिक विचार होगा अतएव ये दूसरा अनुमान है स्वभाव का अभिमत अभा के दोष जन ज्ञान अभिषेय के प्रातिराशि के रजता को शब्द से ले लो शब्द किस लेंगे उसका बाधक अभिमत प्रातिभा से रजत का बाधक अभिमत कौन होता है बाधक अभिमत होता है नए दौड़ सुस्थिरिय ज्ञान होता है उसके द्वारा जो धर्म ज्ञान का कारण का दोष दोष का बाद उन्नता है दोष का बाद नहीं होता है तो प्राप्त बाधक अभिमत जो ज्ञान उसके द्वारा अपाध्य दोष अभाध्य दोष पहले से क्या दोष रहेगा वो जो दोष है दोषजन्य ज्ञान दुर्जन्य ज्ञान कौन होगा दुर्जन्य ज्ञान कौन होगा ब्रह्म ज्ञान उसका विषय कौन है अभिषेक कौन होगा दोषजन्य ज्ञान अभिषेक के प्रति ज्यादा अधिकार है गणाय को मिलने के लिए सुनने के लिए दोषजन्य ज्ञान विशेष तो प्रक्रिया के लिए उसको सुनने के लिए ज्ञान अभिषेक के प्रति ग्रहण से ग्रहण हो गया विशेषण लेगा अभी नहीं करेगा उसका तालाबत ज्ञान को ज्ञान होगा उसकी अतिमत अपराध के दोष दोष राशि तो होता है कक्ष में कुछ दोष बाघव ज्ञान के बाद जाएगा बाघव ज्ञान से विषय का बात होगा दोष का बात नहीं होता अपराध का दोष दोष जन्य ज्ञान का जो विषय दुर्ज ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उसका विषय होता है प्रकृति को जो ज्ञान का विषय होगा ज्ञान तो बाघ का अभिमत अभाव से बाधा विषय की दृष्टि का दूसरा है स्वभाग सबसे विषय आदि के लिए स्वभाग का अभिमत स्वभाग का अभिमत नहीं रहा जो ज्ञान है वो बाघ का अभिमत अबाध्य उससे अबाध्य है अबाध्य कौन नहीं अबाध्य है बाघ बाघ का बाघ होता है क्या अबाध्य बाध्य कौन होगा स्वभाग्य का अभिमत से बाध्य कौन होगा रजत आदि अबाध्य कौन होगा अबाध्य कौन होगा बाघ बाघ का बाध्य होगा स्वभाग्य का अभिमत बाध्य होता है कौन है रजत आदि अबाध्य होगा बाघ अबाध्य से बाघ उस बाघ का विषय कौन होगा बाघ का विषय होता है नेटर ज्ञान तो प्रतिवर्ती होता है बाघ का बाघ का विषय कौन होगा व्यवहार बाघ का विषय होता है प्रतिवर्ती का किसका बात होता है प्रतिवर्ती का और अभिषेक कौन होगा व्यवहार उसे व्यवहार के लेने के लिए ये दिया सबसे ले जाएगा जो सर इसका बाघ का अभिमत ज्ञान होगा ले जाएगा जो सर उसके तरह अबाध है जो बाघ अबाध्य कौन होगा अबाध्य कौन होगा बाघ तो बाघ का विषय कौन होगा प्रतिवर्ति में अभिषय कौन होगा व्यवहार में व्यवहार को लेने के लिए विषय हो गया तृतीय है तो समानाधिकरण कर्म प्रागण समान का ना ज्ञान अबाध्य से जब रजता भी ज्ञान है तो समानाधिकरण जो कर्म प्रागण ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसमें कर्म का प्रागण हो गया ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान बिंदु ज्ञान पर कर्म का प्रारंभ हो गया नहीं कर्म प्रारंभ समान का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कौन है उसी व्यवहार ज्ञान से अबाध्य से व्यवहार ज्ञान से बाध्य कौन होगा प्रतिवासी अबाध्य कौन होगा व्यवहार को एक बार विशेषण पक्षे के नमस्कार वही व्यवहार को लेने के लिए ये विशेषण देंगे तो भी क्या दोष रहेगा वो तो देहात में पूर्व को दोष अभ्यापित करे देहात से जो है यह ब्रह्म प्रमाण से बाधित नहीं होता है इसमें हेतु रहता है कि साध्य नहीं कामना ठीक रहेगा देहात लेके किन्तु हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा पक्ष को सुने आ जाएगा देहात लेके पक्ष को सुनाएगा जहाँ साध्य नहीं रहेगा तो बाध हो जाएगा और व्यक्तिगत जो तक वही दोष रहेगा क्या दोस्त देहात लेके देहात के प्रतिघाती है व्यावहारिक प्रतिघाती हो तो व्यावहारिक ज्ञान से मूल तो व्यावहारिक ज्ञान से मूल तो नहीं होता है उसमें हेतु रह जाएगा हेतु रह जाएगा हेतु क्या है प्रतिघात से भिन्न है असत्य विलक्षण है क्योंकि साथी पक्ष परमात्म सत्य नहीं होगी तो बैठ जाए और पक्ष को भी लिया जाएगा क्या होगा साध्य काला रहेगा तो बात हो जाएगी ओ